عادي ولا في رسم ما تعرف شو كثير ترى مخكي نه ټول مہر قصتا ولا کړي اه معجل ور کړو اب بیا نیم واپس کړي خاون لا خاون ته بیا راخذ به مهرباني وکړي خاون ته نیم واپس کړي ونی حق ته کنه اه الا کوثرتا ايعفونا داخذ سوفي دا مافيوفي بیا لو پیتنل شي دا نسب مہر شری دا خدای راخذ سره حق ته خدا خدا خدا او خدا خفا کرم لکن خا خزا خزے نو دی چکم نو خوالی خو دیو داستانی چیز ما کوروان شو ویدو پا نیم مہر سوکو ما بی مہرم نانا بدامی ما تبخلی نو خزی سوکو خوالی وکو ربی کریم فرمائی کو ما پیو کرنو بیا خوڑی نو خبر دا الا ان یعفونا کو چرت دی خزو سوکو ما پیو کرنو نیم مہر دی رسی وینا لما نو ربی کریم فرمائی خواه خبر را چوین نخلی یا بیا دی خواهن تر رسا دی خواهنو ایک لاک روپیا ورکڑی بی او در خواهن حق سونو 50,000 روپیا وکا نا دا 50,000 خواهن در خواهن نسطی دی سیوا تی دیوی ایپا تندر دیو لگی او یا عفو والذی یاد دا دیو اس پی بیخ کنی یاد در گزرو کی اغا کسا بیدی ہی چی پلاس نحا کی عقدت نکاہ غوٹ دا نکاہ دا یاد در گزرو کی دیو عقو توری کی یاد در گزرو کی اللذی حاغ کس بیدی ہی چی پلاس نحا کی عقدت نکاہ غوٹ دا نکاہ دا ارے اس کا مطلب عدالت ہاں تو 50,000 رسے دے کنا دیویرا بس کرے دو یا در گزرو کی الذی ها کسب یده چبل سا کہ عقد در نکاح ہے اوٹ دین کر دی عقد در نکاح تے اندر شروع کی وہ هو الزوج بی ان یعطیها کل الما وہ هو الزوج بأن يعطيها كل المال ربي كريم فرمي وأن تعفو كتر تتاسو در گزروكو أو تاسو ويشير بس زما حقيقي خنيخ لمجي أقرب للتقوى دار ديران زيد تقوى تاب ولا تنسوا الفضل بينكم ایک دا خد و دا خاون پا منس کے طلاق واقع شلو ربی کریم فرمائی وَلَا تَنْسَوْا بَمَانَ لَا تَتْرُكُو لَا تَتْرُكُو تَسْمُ پرک دے الْفَضْلَ مِحْرُبَانِ بَيْنَكُمْ فَخْفَ الْمَنْسِكِ خیر یو من سرق و خادی رضی ناس تفاست رضی کمر گٹ رضی دا خو یو من سرق و اکنا وَلِسْتَاسُ دا مسلمانی چیوانو دا خزر پار و سب اخوت و بھائی چاریخ پر منس کی کوئے لیندہ تلکے فضلتا وَلَا تَنْسَوْا تَعْسُوْا مُفْرِقْ دِي الْفَضْلَ مِحْرَبَانِ نَدِي مِحْرَبَانِ فَضَلْتُو سُلِكِ اسلامی اخوت و بھائی چارہ یوم السرہ کوئے نمبر دو او لا تنسو فی الاستقبال ایزنا استقبال راتون کی دمانا کم یوبل مجر و یوبل مپرک دے رشتہ نہ خراب بچو بس خراب بچو کن رشتہ دان نشیدی او اسلامی اخوت بیچارہ سے شیدی ازان نشیدی اسلامی بیچارہ نہ ہونو دیکھنا خدوانی نبوزی دخوانوانی نبوزی خوی اسلامی بیچاری نهونو وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ تَسَ مَفْرِقْ دَي مِحْرَبَانِ مَفْرِقْ دَي مِحْرَبَانِ لَرَا بَيْنَكُمْ فَخْفَ الْمَنْسِكِ إِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ فَقُو بِمَا فَحَاسِبَ دِي تَعْمَلُونَ چِتَا سَكُمْ عَمَلْكَ وَي بَسْوِيرُنُ استاذان الله جناح علیکم دے ہم مخم فرمائے ہو جسے گناہ نشتے پتا سے مانا دلتے بیا ولی روڑا آلتا مدخول بیخا مسئلہ وقت دلتا سجدہ غیر مدخول بیخا آلتا طلاق چکم دین سر پسکو پتو ہر کیوں دلتا حیث کم مرکولش ہو پتو ہر کیوں مرکولش ہو چکم کور کے نستی دیکھ گناہ نشتے ہاں نسو گرا او بل پکی سمس درانا تمسو ہن مراد مسکول لکو جمانا خا دا ومتعوهن و بیاوی حقا على المسلمون دا متعوهن را فیدا ورکل متعور کول دا کمی خزر واجب دی غیر مدخول بها و مهر مقرر نہیں مهر مقرر نہیں تلتے که متاثر واجب دی او نور کو لسرتن جوڑی گئی کشیری پٹولی که متاثر مستحب دا بس کولی ورن تخخ مر کولی ورن تاڑ سمسر نشت صرف دیو صورت کی واجب دی خا ادا بلگو مهر مقرر شدی بیا نیم شو او يعفو الذي بده وقت النكاح حديث مطلب ده خاون وتمافي خاون در گذر کی چه بسی با او کو تاسو په هر صورت کې معافي وکړه در گذر مو کنو دا سش اقرب للتقوى الحمد لله دا قران شریف کې دا سره ویل کې ترجمه سره سره تر سره بس کوم لکه بیا سم صدر راځي اته زه رو باسي